Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike minemezatişşeyatin. Ve euzü bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ qîle lehum âminû kemâ âmenennâsu qâlû enûminu kemâ âmenessüfehâ. Elâ innehum humussüfehâ ve lâkin lâ ya'lemûn. Sadakallâhu'l-azîm. Allahümme enfa'nâ bil-Kur'ânil-azîm. Ve bârik lenâ fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhi'l-hayy'l-kayyûm. Hassantukum bil-hayy'l-kayyûm illezî lâ yemûtu ebedâ. ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مولا بلو استعذ بالله ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Habibim, senden önce nice kıymetli rasuller geldi geçti, hep onlarla da alay edildi. Ama o alay edenlere, o dalgacılara alay ettikleri ceza başlarına indi, geldi onları kuşattı. Ne oldu Nuh Aleyhisselam'ın kavmi? Gemi yaparken onunla dalga geçiyorlardı. Sırtene carın ba'de ma kunte nebiyya. Kaç yüz sene, 950 sene peygamberlik yaptı. Peygamberlik çökmediğini anladın da marangoz mu oldun dediler. Ne alaylar ettiler, ne dalgalar geçti. Ne oldular? Tufanda gark oldular. Onun için onlar ahirete inanmadıklarından yaptıkları iş onlara efendim hoş geliyor. Bocalar vaziyette kalıyorlar işte. Mevla buyuruyor ya, onları bocalar halde, bir ameh içerisinde, tereddüt, hayret, şaşkınlık. Hele münafığın ki tam şaşkınlık. İki sürü arasında kalmış koyun gibi, o tarafa mı gideyim, bu tarafa mı gideyim? Müdebzebine beyne zâlike, la ilâhâ ulâi ve la ilâhâ ulâ. Allah Teala buyuruyor, inananlarla gavurlar arasında kalmışlar. İki cami arasında bir namaz tabiri yakışıyor. Ne onlara ne bunlara. Ne tam gavurum der, ne Müslüman olur işte öyle. Arada Allah'ı da kandıracağım sanıyor, Müslümanları kandırdığını sanıyor. İnnellezîne lâ yu'minûne bil âhireti zeyyennâ lehum a'mâlehum fehum ya'mehûn. O ahirete inanmayanlar var ya, biz onlara yaptıkları kötülükleri süslü gösterdik. E niye öyle yapıyorsun ya Rabbi? E imtihan olsun için. Şeytanı onlara musallat ettik, şeytan da onlara kötülükleri, ama çok iyi yapıyorsunuz, çok güzel yapıyorsunuz, çok hoş yapıyorsunuz diye gösteriyor. Artık onlar bocalayıp kalıyorlar. Şaşa kalıyorlar. Ya Allah şaşırtmasın derler ya. Allah Teala Hazretleri hidayetten ayırmasın. Efendi kardeşlerim. Adam peygamberle alay eden adam var ya. Tövbe ya Rabbi. Allah ile haşa istihza eden adam var ya. Ne imansızlıktır ya. De Allah'ın dostlarıyla, mümin kullarıyla alay etmek de aynıdır. Onun için Evliyaullah'tan birisi başı da tıraşlı, ensesi işte kellesi açık vaziyette, başı kabak halde cami şerife girerken adamın birisi efendim bir vurdu, kabağa bak diyor. O zat hiç dönüp bile bakmadı. Camiye girdi, on sonra neyse bu adam hemen şadırvanda devrildi. Ağzı köpürüyor, her tarafı efendim şişiyor. Yahu dediler, bu mübarek zat herhalde beddua etti, bu adam iflah etmez, ölecek. Gidelim yani, bari hakkını helal etsin. Belki adam kurtulur ya. Geldiler efendi hazretleri, işte o etti, sen etmez, size yakışmaz. Şudur. Ne oldu ya, benim şeyden haberim yok. E işte o adamın kafasına efendim sizin kafanıza vurdu ya, işte efendim sizden dalga geçti ya, kabağa bak dedi. O devrildi orada, ölecek. Perişan halde çırpınıyor. Ne olur affedin de Allah şifasını versin falan. Evladım dedi. Ben ona beddua etmedim, ah etmedim dedi. Ama bu kabağın sahibi var dedi. Belki o gazaplanmıştır. Sen kabak diyorsun ama kabağında bir sahibi var. O zaman ne olur? Allah-u Teala buyuruyor. Aslanın yavrusuna saldırana saldırması gibi, aslanın yavrusuna musallat olana aslan ne yapar? İşte Allah-u Teala buyuruyor. Dostlarımın aleyhine gidenlere karşı ben o aslan gibi. Parçalar Allah seni ya. Parçalar. Helak eder ya. Allah diyenle uğraşma ya. Onun için yok fakirmiş, yok hakirmiş, yok şöyle giyiniyormuş, yok böyle kuşanıyormuş. Ne işin var sen şalvar giyenle uğraşıyorsun, cübbe giyenle uğraşıyorsun. Efendim çarşaf giyen kadınlara efendim hakaret ediyorsun. Yok şunlar gerici, şunlar yobaz, şunlar mürteci, şunlar efendim bunlar şaşırmış ya falan. Ne böyle laflara takılıyorsun sen ya? Ben yapamıyorum bari yapan adamlar diye. Efendim saygı göstereceğine, sevgi göstereceğine, İslam'ın nişanlarına hürmet edeceğine. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbe Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kisvesidir, elbisesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbe giyerdi. Bu kadar hadis-i şerif var kütüb-i sitede ya. Sakal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakallıydı. Sarık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sarıklıydı mesela. Sen ne uğraşıyorsun İslam nişanlarıyla, Müslümanlarla? Dalga geçiyorsun işte kılıklarına, kıyafetlerine takıntı yapıyorsun, alay ediyorsun, dalga geçiyorsun. Ya eyyühellezine amenu la yeskar kavmun min kavmin asa en yekunu hayran minhum. Ey iman etmiş kimseler, bir topluluk bir diğer bir toplulukla dalga geçmesin. Alaycılık, istihzacılık münafık alametidir. Ola ki o dalga geçtikleri millet, o dalga geçenlerden Allah katında daha hayırlıdır. وَلَا نِسَاهُمْ مِنْ نِسَاهَا عَسَاهَا يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنْ. Kadınlar diğer kadınlarla alay etmesin, dalga geçmesin. Taklitçilik de buna girer, zevklenmek buna girer. Milleti efendim adamın adını anarak şöyle yapıyor, böyle giyiyor, şöyle yürüyor diyerek efendim taklitini yaparaktan milleti güldürmek buna girer. Kadınlar da kadınlarla dalga geçmesin. Belki o dalga geçtiği, beğenmediği, hafife aldığı, hakir gördüğü kişi kendinden daha hayırlıdır Allah indinde. Ne biliyorsun kimse kimseden üstün olduğunu bilmiyor ya. Onun için evliya Allah'tan birisi fakir, muhtaç. Allah'ın dostlarında çok var fakirler. Ekserisi fakirler. Elbisesi de yıpranmış. Yamalayacak parçası yok. Çöplükte sahibinin attığı bir şeyi almak helaldir. Çünkü sahibinin ihtiyacı yok, atmış onu. Orada da bir köpek efendim kemik kemiriyor. Bu da şimdi yanaşıyor, orada bir parça kumaş görmüş. Onu alacak da yamasından yamayacak. Köpek de zannediyor ki işte bu benim kemiğime dalacak diye hırlıyor ona. O mübarek. Biz olsak ne yaparız? Hoş, şşt, köpeğe hakaret eder. Sen köpeğe hakaret etmeye ne hakkın var? Diyor ona ki, ey köpek diyor, hırlama. Ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum belli. İşte veli sözü bu, hakim sözü bu, hikmet bu. Neden? Çünkü diyor, hepimiz mahşere çıkacağız. Veydel ve hoş hoşerat. Vahşi hayvanlar bile haşrolacak. İşte o zaman, ben Sırat Köprüsü'nü geçip cennete girebilirsem, o zaman anlaşılacak ki senden üstünüm. Neden? Çünkü sen toprak olacaksın. Cennete giren toprak olandan üstündür. Ama ben Sırat'tan aşağı cehennemin dibini boylarsam, o zaman anlaşılacak ki sen benden üstünsün. Neden? Çünkü ayette buyurmadım işte. En şerliler sağırlar, dilsizler, imansızlar. Yani haktan sağır, haktan dilsiz olanlar. Niçin öyle buyurdu işte? Çünkü hayvanlar toprak olacak ama kafir ebedi cehennemde kalacak. Onun için ben cehenneme düşersem tabii ki toprak olan cehenneme düşenden daha şereflidir. Cehennemdeki rezilliğin bini bir para. Onun için velev madabun muhin, Allah bilir, onlara alçaltıcı azaplar var. Horlayıcı azaplar var. Bak köpeğe nasıl konuşuyor? Allah dostu, bir veli. Ne senin benden üstün olduğun belli, ne benim senden üstün olduğum belli. Sırat'ta belli olur. Kantarda belli olur. Bellidir. İhsan Efendi hocamız Allah rahmet etsin. İşte Bursa'da bir meczuplardan birine, Allah dostlarına birine rastladı Ulu Cami'de. Dede ne var? Nasılsın? Kantarda belli olur evladım. Mizanda, terazide tartılacağın zaman kaç paralık adamsın? Allah indindeki değerin nedir? O zaman anlaşılacak. يُتَابِ الرَّجُلُ لَكُوا لِشَّرُوا بِالطَّو۪يلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا اِذِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاهَ بَعُضَةِ. Yemiş içmiş şişmiş kelli felli adamlar kıyamet günü gelecek Allah'ın terazisinde mizana konacak da sivrisineğin kanadı kadar etmeyecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman neye göre adamsın? İtibarın neye göredir? Parana göre mi? Şöhretine göre mi? Rütbene göre mi? Makamına göre mi? Mevkiine göre mi? Değil. Allah'ın dinde fazilet takva iledir. Ne mal iledir ne sal iledir. Beyim ululuk kemal iledir. Ne malla ne yaşla ne başla. Mesele kemalat. İmanda, İslam'da, faziletli amellerde ve güzel ahlakta olgunluk kazandıracak bu. İnnemel fazlu bittekva. La fazlu li arabin ala acemin ve la li acemin ala arabi. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü yoktur. İnnemel fazlu bittekva. Nas kesnenilmiş, bütün insanlar tarak dişleri gibi eşittir. İslam eşitlik getirmiştir. Fazilet takva iledir. Efendim o köleymiş, bu o işçiymiş, bu patronmuş, o zenciymiş, o siyahmış, o beyazmış. Bunlar Allah indinde kula itibar kazandırmaz. Bir şey de kaybettirmez. Takva kazandırır. İnkar ve isyan kaybettirir. Onun için kimse kimseyle dalga geçmesin. Kimse kimseyi hakir görmesin. Herkes kendi derdine düşsün. Kendi hatasına ağlasın. Sen başının derdine düş. Sıratta geçebilecek misin? Mizanda sevap tarafını ağır getirebilecek misin? Cennete girebilecek misin? Allah'ın cemalini görebilecek misin? Yoksa cehennemde mi yanacaksın? Hiçbirimiz hakkında bir kesin bilgi yokken bizim nedir bu efendim? Sefaatimiz, eğlencelerimiz, zevklerimiz, safalarımız, kimseyi beğenmememiz, kendimizi beğenmemiz. Bunların ne manası var? Onun için Allah Teala bizleri terbiye ediyor. Hazreti Kur'an ile bizleri yola getiriyor, hidayet ediyor. İnsanlarla alay etmeyin buyuruyor. İşte bak münafıkların alaycı tavırlarından bahsediyor. Onları zemmediyor, kınıyor. Beğenmediğini bildiriyor. Ondan sonra bir mesele daha çıkıyor. O da nedir? İnsan sağlığına, uzun ömürlülüğüne, malının çokluğuna, çocuğunun çokluğuna aldanmamalıdır. Mağrur olmamalıdır. Çünkü Allah Teala ne buyurdu şimdi bu ayetin sonunda? Ve yemüddüğüm. Allah onları artış yapar. Allah onlara fazladan verir. Allah onlara mühlet verir. Fırsat verir. Fî tuğyânim. Azgınlıklar içerisinde. Yani Allah Teala kızdığı kulunu fakir etmiyor. Gazap ettiği kuluna sen niye böyle yaptın diye efendim malını mülkünü eksiltmiyor. Daha fazla artırıyor. Bir de adama sağlık veriyor. Adam diyor ben Allah'ın iyi kuluyum bak. Sen hastalıktan kurtulmuyorsun diyor. Benim hiçbir başım bile ağrımamış bugüne kadar. Başım bile ağrımamış. İyi bir şey mi? Hasta olmamak iyi bir şey mi? Belanın en şiddetlisi peygamberlere sonra velilere değil mi? Eşeddül bela alel enbiyatü melevliyatü melemzel velemzel. Sen hiç mi günah işlemiyorsun? İşlemez olur muyum? Günahım çok. Niye hiç hastalanmıyorsun? Ne yapayım? Zorla hasta olayım. Anladık ama bir de hastaları akir görüyorsun. Ben sağlıklıyım diye hava atıyorsun. Sen hava atılacak durumda mısın sen? Ben ne günah işledim de hasta olmadım demen lazım. Evliyaullah 40 günde bir hasta olmadıkları zaman ben ne günah işledim de hasta olmadım. Çünkü hasta olmadı mı kefaret olmuyor. Temizlenemiyorsun. Temizlenemeyince çıfıt çarşısı gibi üst üste yığılıyor, yığılıyor, yığılıyor. Bu kadar kiri kim aklayacak, kim paklayacak? Sonra ateş de paklamaz adam. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Belalar, hastalıklar, musibetler, fakirlikler, hakirlikler, horlanmalar, dışlanmalar. Mümine vurur vurur peş peşe gelir gelir gelir artık dolu tanesi gibi onu bembeyaz eder. Üzerinde bir günah kalmaz. Mümin başı beladan kurtulmaz. El mümine la yaklu an kılletin ve illetin ve zilletin. Mümin hakirlikten, fakirlikten ve hastalıktan, illetten boş kalmaz. İlla birinden biri olur. Bazen de efendim beni gibi üçü birden olur. Çünkü müminiz. Çünkü imanımız var. Onun için sıkıntılar bizden uzak olmaz. Yeter ki ahirette başımız rahat olsun. Sonumuz, akıbetimiz hayır olsun. Son nefesimizde iman kamil nasip olsun. Hüsnü hatime nasip olsun. Öyle de geçecek, böyle de geçecek. Sen bunu düşüneceksin. Ya adamın bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baş ağrısının faziletinden, baş ağrıyanın sevabından, günahına kefaret anlatırken kalktı dedi ki ya Resulallah ben dedi bu seni anlatıyorsun kaç yaşına gelmiş adam 60'tan belki fazla. Hiç daha ne başım ağrımış ne bir yerim ağrımış ben daha hastalık görmemişim. Adam kalktı giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Cehennem elinden birini görmek isteyen işte buna baksın. Tabii ki şimdi yanlış anlamayın ki hasta olmamış adamlar cehennemliktir. Böyle bir şey demiyor hadis. O adam hakkında özel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii o adamı biliyor. Allah ona gayipten haber veriyor durumunu. Cehennemlik olacağını Resulullah Allah bildiriyor. Yoksa Resulullah Allah bildirmeden bilemez. O ayrı bir şey o adam hakkında özel. Ama yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kadınla nikahlanmıştı, evlenmişti. Hatta efendim beraber olacaktılar fakat kadın yok. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kardeşinden zannediyorum bahsetti. Dedi ki ya Resulallah tam size münasiptir. Efendim size onu vermeyi düşünüyoruz, nikahlamak istiyoruz. Şöyle sağlıklıdır, böyle sağlamdır. Hani met ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki kabul buyururlar evlenmeyi diye anlatırken. Hiç mi hasta olmaz, hiç hasta olmaz. Olmadım bugüne kadar, olmadım o zaman. Benim ona ihtiyacım olmaz dedi çünkü. Hiç hasta olmamak iyi alamet. Değil. Ama şimdi münafıklara sor bakalım. Adam hasta olmuyor, fakirlik yüzü görmemiş, efendim işi gücü hep rast gidiyor. Oho ben Allah'ın iyi kuluyum da ondan diyor. Müslümanların da işi gücü bozuluyor efendim, sıkıntıya, hastalığa, derde belaya düştüğü zaman. İşte görüyor musun diyor. Bir de diyor hacılıktan, hocalıktan bahsediyor diyor. Allah da başını beladan kurtarmıyor diyor. Çünkü diyor bozuk adam diyor. Anladım ama senin terazi bozuk. Sen şaşırmışsın. Sen hayrı şer, şerri hayra çevirmişsin. Sen ayetten haberin yok, hadisten ilmin yok. İslam'dan, Kur'an'dan, dersten haberin yok. Bir şey bilmiyorsun, dinlemiyorsun. Kendi kafana göre gidiyorsun. Freni patlamış araba gibi. Nereye gidiyorsun? Bak Mevla buyuruyor. Estağfirullah. Eyahsebûne ennemâ numiddûn bî min mâlin ve benîn. Nusâri'u lehum fil hayrâti. Bellâ yeş'urûn. Biz onlara mal veriyoruz. Erkek evlatlar veriyoruz. Zürriyetler veriyoruz diye. Zannediyorlar mı ki onların hayrına koşuşuyoruz? İyiliğine çalışıyoruz. Doğrusu onlar işin iç yüzünü fark edemiyorlar. Niye? Biz onlara başka ayet ne buyuruyor? İnnemâ nümlî lehumlî ezdâdû itmâ. Biz onlara günahlarını artırsınlar diye fırsat veriyoruz. Sağlığı yerinde olmasa zina edemeyecek. Parası olmasa gazinoya gidemeyecek. Efendim içki içemeyecek, kumar oynayamayacak. Para veriyoruz, günah artsın. Sağlık kuvvet veriyoruz, günah artsın. O da zannediyor ki Allah benim işimi iş etmiş, ben ne iyi kuluyum. Aldanmasınlar Mevla buyuruyor. Ya. Eferâitellezî kefere bi'âyâtina. Fekâle levûteyenne mâlem ve veledâ. Bizim ayetlerimizi inkar etmiş. Bir de diyor ki benim, bak bana ne kadar Allah mal vermiş, çocuk vermiş, itibar vermiş. Ben Kur'an'a inanmıyorum veyahut da efendim İslam'ı yaşamıyorum diye yani. Sen ne zannediyorsun? Benim işim iki cihanda da iş. Ahiretin varlığını zannetmiyorum. Ama varsa da öldükten sonra dirilmek olsa bile diyor. Yine ağa benim. Neden? Çünkü dünyada efendim zengin benim, ahirette de rahat benim. Ettale'al gaybe mittehezi inder rahmani ahde. Mevla soruyor. Bu gaybı mı biliyor bu gavurda? Kalkıp ahirette de iyi olacağını söylüyor. Ya da benim yanımda bir söz mü almış ki ben sözümü bozmam da benim sözüme güveniyor? Kella, asla. Ne gaybı biliyor ne benden söz almış. İman etmeyenin cehennemden başka Allah'tan aldığı söz yok. Senektubu ma yekul. O dediğini yazıyoruz. Ve nemuddu lehu minel azabi medda. Dünyada malını, çoluğun, çocuğunu, itibarını artırıyorduk. Şimdi de azabını artırıyoruz. Ve nerithu ma yekulu ve ye'tina ferda. Yakında ölecek. Ömrü bitecek. Ne kadar yaşasa da, 1000 senede yaşasa ölecek. Efendim, o malım var, çocuğum var dediklerin hepsini bırakacak. Ve bize eli cebi boş bir halde, efendim, tek başına gelecek. Nerede etrafındakiler, nerede efendim, korumaları, kapıcıları, bekçileri, nerede? Kimsesiz bir halde huzurumuza gelecek. Şimdiden bilelim ki kimsemiz yok. Allah'tan gayrı kimsemiz yok Celle Celaluhu. Rabbimizden başka Mevlamız yok, sahibimiz yok, yarımız yok, yardımcımız yok. Gözümüzün yaşını silecek yok, bize acıyacak yok. Acısa acısa, anan acısa ne olur, baban acısa ne olur. Ne hastalığına şifa verebilir, ne derdine deva verebilir, ne fakirsen zengin edebilir. Onların da acımaları doğaldır, duygusaldır ama ve lakin bir şey ellerinden gelmez. Acırsa ancak Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti fayda verir insana ya. Onun için aldanmayalım. Ulaikellezine eşteravu dalalete bil huda fema rabihat ticaretuhum fema kanu muhtedin. İşte Allah buyuruyor, işte sana. Dinledin ya şu münafıkların durumunu. İşte bunlar hidayete karşılık dalaleti satın almış kimselerdir. Doğru yolu bırakıp eğri yolu seçmişlerdir. Onların ticaretleri kar etmemiştir. Allah sana ömür sermayesi verdi. Allah-u Teala sana sağlık verdi, sıhhat verdi. Ne yapacaktın bu sermayeyi? İradeyi cüziye verdi, kudreti cüziye verdi. İman yolunu seçeceksin, ibadet yolunu seçeceksin, kar edeceksin. Dünyada kazanacaksın, ahirette kazanacaksın. O ne yapıyor? Kafirlik ve günahların yolunu seçiyor, zarar ediyor. Onun için ticaretleri kar etmedi. Çünkü ticaretten maksat nedir? Ticaret için yapılır, adamın bir sermayesi olur. Bu sermayeyle ticaret yapar. Neden? Kar kazanmak için. Sermaye durur, sermayeyi kurtardıktan sonra üzerine ilaveten kar elde edecek. Allah Teala Hazretleri onlara fıtratı selime verdi. İslam fıtratı üzere yarattı. Küllü mevludun yüledü alel fıtra. Her doğan çocuk İslam yaratılışı üzere, fıtrat üzere yaratılır. Doğar, anasından dünyaya gelir. Allah Teala ona güzel kabiliyetler verir. Her çocuğa Allah güzel kabiliyetler vermiştir. Sermayesi odur. Duyularıdır, organlarıdır. Efendim, aklıdır. En büyük sermaye bu. Bu aklı fikri nereye harcayacak? İmana, hayra, yaradanı, yaşadanı, yedireni, içireni tanımaya. Benim Rabbim var. Beni o yediriyor, içiriyor, nefes aldırıyor, verdi. Bu alemleri o yönetiyor. Ben kendi kendimi de yönetemiyorum. Ne uyumamak elimden gelir, ne uyanmamak elimden gelir. Ben Allah'ın elindeyim. Bunu anlamaya sarf edecek. Harcayacak. Böylece kar edecek. O ne yapıyor? Baltayı taşa vuruyor. Efendim, ne kar kaldı, ne sermaye kaldı, ne akıl kaldı, ne beyin kaldı, ne göz kaldı, ne kulak kaldı. Efendim, gözüyle haramlara bakıyor, kulağıyla haramları dinliyor, diliyle haramları söylüyor, eliyle haramları tutuyor, ayağıyla haramlara yürüyor. Aklını, kalbini de Allah'ın dinine düşmanlıkla meşgul ediyor. Allah'ın dininin, kitabının, dostlarının, düşmanlarını dinlemekle, seyretmekle ömür sermayesini tüketiyor. Bunun ticareti kar edebilir mi? Bunların ticareti kar etmedi, Allah buyuruyor. Ve mâ kânû mühtedîn. Evet. Ve onlar hidayete eremediler. Dosdoğru yola gelemediler. Dünyada İslam yoluna, Kur'an yoluna, ehli sünnet vel cemaat yoluna ulaşamadıkları için ahirette de cennetlerin, saadetlerin, selametlerin yollarına, Allah Teala'nın çağırdığı o sübüle selam, o selamet yollarına erişemediler. Yolda kaldılar, darda kaldılar, helak oldular. Onun için Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi imandan sonra küfre dönmekten, hidayetten sonra kaymaktan muhafaza buyursun. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize lütfuyla, rahmetiyle, merhametiyle muamele buyursun. Allah Teala Hazretleri ayetlerine karşı, sohbetlerine karşı, bu ilimlerine, bu vahiylerine karşı kör ve sağır kalmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Allah Teala verdiği akılları, fikirleri ve şu zaman sermayesi. Bak, ölenler bir dakika istiyorlar Allah'tan, bir la ilahe illallah diyecekler. Ama o fırsatı bulamıyorlar. Bak, bizim ne kadar fırsatlarımız var. Kelime-i tevhidlere, kelime-i şehadetlere, dualara, zikirlere, bak sohbet dinlemelere. Ne kadar vakti? Sermaye bunlar. Kar edeceksin mübarek adam ya. Allah Teala verdi bu sermayeleri. Şimdi kazanamazsan Allah Teala ne yapsın? Ne yapsın? Sultan Mahmut misali. Adama, fakire acıyor. Efendim, sokun bunu hazineye diyor. Her taraf altın, dağ gibi birikmiş. Verin eline kürek diyor. Küreği daldırsın diyor. Sonra kaldırsın. Ne kadar altın kaldırabilirse o kadarı onun olsun. Yani padişah bu canım verir. Bir adamın bir küreklik almasıyla hazineden ne eksilir? Koca Osmanlı hazinesi. Efendim, ama adam gidiyor. İnsan ne kadar ustalıklı o küreği daldırır. O ne kadar yavaş yavaş kaldırır ki artık bir tane daha fazla kalsın da dökülmesin diyerekten. Bu gidiyor, küreği de tersten sokuyor. Ondan sonra bir de çekiyor. Bir tane altın yok. Sultan Mahmut da seyrediyor. Ne yapsın? Vermeyince ma'bud. Ne yapsın Sultan Mahmud? Diyor. Yani hakikaten Allah-u Teala bu kadar akıl, fikir, sermaye ve imkan vermişken adam bu kadar imkanı şerre kullanaraktan cehennemi satın alıyor da bedava cennet gelmiyor. Allah Teala onun için bizlere tevfikini refik eylesin. Her işte rızasına muvafık amellere bizleri muvaffak eylesin. Ve bu derslerde Bizleri sabit ve daim eylesin. Kaymaktan caymaktan, şüphelere düşmekten muhafaza eylesin. Amin diyoruz. Hevesli olalım, ümitli olalım, inançlı olalım, itikatlı olalım. Rabbimize karşı üstü zanlı olalım. Bu dualarla, bu zikirlerle yüzümüz uzak olacak. Karımız bu. Allah ticaretleri kar eden kullarına ve rızasına erişen kullarına ilhak eylesin. Amin ve ahiru davana. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.